Temu w każdym salonie Toyoty czeka na Państwa gama samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 6 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezes PiS odniesie się do wyników wyborów samorządowych. Mieszkańcy Krakowa obchodzą akademicki Dzień Pamięci. Ponad 100 kont zablokował Facebook tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wyniki, a dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawi dane związane z wyborami do samorządu. Zapowiedział to w Polskim Radiu minister Mariusz Błaszczak. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej przedstawi dane dotyczące właśnie wyniku wyborów. To było czwarte zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj późnym popołudniem w siedzibie PiS-u przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z tematów rozmów były wybory samorządowe. Już wszystkich świadków przesłuchała Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Kiedy przedstawi raport końcowy, tego na razie nie wiadomo. Wczoraj przez 7 godzin zeznawał były premier Donald Tusk. Tak przesłuchanie podsumowała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Prace komisji jednoznacznie pokazały, że premier Donald Tusk nie zdał egzaminu, nie poradził sobie z rządzeniem takim państwem dużym jak Polska. W wyniku jego nadzoru nad zarówno ministerstwami, jak i służbami, jak wiemy, doszło do tej straty 850 milionów, 18 tysięcy ludzi straciło oszczędności swojego życia. Ta teza o tym, że nie panowałem nad służbami, jest w mojej ocenie naprawdę kapitulacją komisji, bo przecież pierwszą tezą było to, że jestem odpowiedzialny za tę sprawę. Przecież taka była teza PiS-u od samego początku. Donald Tusk zeznał m.in., że nie sugerował służbom specjalnym ani prokuraturze, jak mają postępować w sprawie Amber Gold. Nie zgodził się też z zarzutami, że za jego rządów służby państwowe nic nie robiły w tej kwestii. Nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zajmie się rząd. Przepisy mają ograniczyć rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych, a system oprzeć przede wszystkim na rodzinnych formach pieczy zastępczej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by rodzinie, której dziecko umieszczono w pieczy zastępczej, przydzielano asystenta rodziny. Projekt ustawy przewiduje też zakaz umieszczania dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zakłada również stworzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej. Rada Ministrów zajmie się też projektem przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, który wprowadzi setki zmian w różnych ustawach w związku z unijnym rozporządzeniem RODO. Chodzi o to, by polskie przepisy zapewniały skuteczne stosowanie tego rozporządzenia. Resort cyfryzacji proponuje zmiany w ustawach dotyczących różnych sektorów, m.in. energii, finansów, pracy, zdrowia, sprawiedliwości, sportu i turystyki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Teraz Kraków i obchodzony tam akademicki Dzień Pamięci. Właśnie mija 79. rocznica akcji Sonderaktion Krakow. W listopadzie 1939 roku okupujący Kraków niemieccy hitlerowcy pod pretekstem spotkania z wykładowcami w Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowali 183 uczonych. Władze uczelni, wykładowcy i studenci co roku składają kwiaty i zapalają znicze na grobach więzionych i zamordowanych uczonych pochowanych na cmentarzach rakowickim i salwatorskim. Nikt już z tego okresu, z tych profesorów wywiezionych do obozów nie żyje. Żyją rodziny, nasze wspomnienia, nasza pamięć. Mówi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Wojciech Nowak. 6 listopada 1939 roku Niemcy w czasie pacyfikacyjnej akcji aresztowali 183 profesorów i asystentów, głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też z Akademii Górniczej i Akademii Handlowej. Naukowców najpierw osadzono w areszcie, a następnie wywieziono do obozów koncentracyjnych. Pierwszą ofiarą akcji był profesor Akademii Górniczej Antoni Meyer. 4 dni później zmarł były rektor UJ Stanisław Estreicher. Po międzynarodowych protestach Niemcy uwolnili część uczonych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed wyborami parlamentarnymi w USA Facebook blokuje konta. 115 użytkowników od wczoraj nie może z nich korzystać. Blokada została nałożona na 30 profili na platformie społecznościowej i 85 w serwisie Instagram. Wyjaśniono, że konta należały do podmiotów powiązanych z obcymi państwami i mogły służyć do ingerencji w proces wyborczy. Ponad 2 tygodnie temu Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego FBI i Departament Sprawiedliwości wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili możliwość wystąpienia zewnętrznych zagrożeń dla kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych. W dokumencie zwrócono uwagę, że zagrożenie

i będę z Pawłem cały czas. Paweł Kukiz jest artystą i nie ma skóry nosorożca. Tak sobie wyobrażam swoją rolę, że jestem tym pancernikiem, który za nim idzie. Czy się pan wzruszył? No jestem wzruszony i oprócz tego, nie, ja bardzo lubię pana Marka Jakubiaka, naprawdę, jeśli chodzi o takie towarzyskie relacje. Natomiast niedopuszczalne jest to, by kwestionować podstawowe założenia, podstawowe idee, z którym ruch Kukiz 15 szedł do parlamentu. Kwestionować, czy proponować założenie partii w sytuacji, kiedy jednym z naszych głównych postulatów była apartyjność, czy wykazywać chęć pobierania subwencji, kiedy osobiście ja i klub, ci ideowcy z klubu Kukiz 15 uważają, że subwencje, na przykład Kukiz 15 nie pobiera tych subwencji i nie zamierza pobierać. Panie wysokości, przewodniczący, ale... Wysokości 30 milionów złotych zostawiamy to w kieszeni podatnika. Podatnik dobrze, powinien apartyjność... dobrowolnie wpłacać na daną opcję, a nie pod przymusem. Ale apartyjność nie była absolutna, kiedy tworzył się ruch Kukiz 15, ponieważ na waszych listach byli członkowie różnych partii. Ale to wie pani, no co innego... Większość odeszła, a ja pani powiem jeszcze inaczej. Tomasz Rzymkowski ciągle jest w partii. Jeszcze inaczej. To znaczy apartyjność w rozumieniu partii nie jako organizacji pożytku publicznego, a partii, która łupi po prostu pod przymusem obywateli z pieniędzy na swoje subwencje, na jakieś gabinety później polityczne i tym podobne sprawy. Czym innym jest, wie pani, ja muszę mieć zabezpieczenie w postaci, bo ja nie wiem, co PiS zrobi na przykład z ordynacją wyborczą i muszę mieć jakiś taki podmiot bliski Kukiz 15, partyjny, znaczy w sensie formalnym, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wpadło na pomysł zmiany ordynacji wyborczej, i dopuszczenie tylko podmiotów partyjnych, no to muszę mieć jakiś taki wentyl bezpieczeństwa i taki wentyl bezpieczeństwa to jest UPR. Miał pan Marek Jakubiak przez 3 lata czas na założenie taki był plan, że pan Marek będzie zakładał swoją, jak gdyby, partię, swoją opcję Endecja i na to miał zielone światło. Natomiast absolutnie nie ma takiej opcji, żeby ruch Kukiz 15 przekształcił się w partię polityczną. Nie ma, nie istnieje i nie będzie. Jak już to beze mnie, ja wolę progu Sejmu nie przekroczyć, pani redaktor, niż zrezygnować z podstawowych postulatów, czyli z odpodatkowania państwa poprzez zmiany ustrojowe i nie zabierania, tak jak powiedziałem, pieniędzy podatnika pod przymusem z jego kieszeni. Czy klub Kukiz 15 wycofa rekomendację dla Marka Jakubiaka, który zasiada w komisji śledczej? Ale skończmy ten temat, proszę. Pani redaktor, no są też ciekawsze sprawy. Robicie z posła, który pełnił funkcję, nie pełnił żadnych funkcji w klubie, żadnych. Nie zasiadał ani w prezydium. Ale jest ja nie chcę tego waszym wątku... przedstawicielem w komisji śledczej do spraw VAT. To zobaczymy. Tak, to dzisiaj mamy posiedzenie klubu i tutaj klub zdecyduje. A według pana powinien zostać, czy powinien zostać usunięty? To klub zdecyduje ale pan dzisiaj. Ale jest klub. Ale ja nie jestem, proszę pani, dyktatorem, który będzie decydował za klub, co mamy zrobić w danej sytuacji. Nie wiem, który temat mamy skończyć, ale pojawia się nowe nazwisko. Stanisław Tyszka jako samo zło. Co pan o tym powie? Człowiek demolka. Pan jest pod jego wpływem, tak mówi Marek Jakubiak. Proszę pani, ja ostatnio słyszałem, że pod wpływem wielu rzeczy jestem, także tutaj może... No, ale może Stanisław Tyszka nie jest Tyszka jest wspaniałym, merytorycznym, wykształconym człowiekiem. Ma taki sznyt urzędniczy, że tak powiem. Ja powiem tak, więcej robi niż gada. To jest z całą pewnością. Natomiast jakieś tutaj teorie spiskowe. Ja już słyszałem, że Dariusz Pita się z moją prawą ręką, że jestem pod wpływem Tyszki wcześniej, że byłem pod wpływem innych tam posłów i tak dalej, którzy podchodzili. To są wszystko bzdury, to są rzeczy nieistotne, nieważne. Ważne jest to, by obniżyć podatki, doprowadzić poprzez zmiany ustrojowe w Polsce. To mnie interesuje. To nie jest czy bzdura, bo jeżeli was było 40, nie róbmy z tego show, kilkoro, a teraz jest was 27. No. No, w czasach, kiedy... się ma większą siłę, jeśli jest 40 parę osób. Nie, proszę pani, to gdyby było 40 parę osób, to siłę można przekładać te siły w sytuacji takiej, gdyby jakiejś tam opcji dużej politycznej brakowało 2-3 posłów i tak dalej. No to wtedy tak, ale nie w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma absolutnie wszystko i wszystkie te opcje, nawet gdyby się pojednoczyły w parlamencie, nic nie mogą zrobić Prawo i Sprawiedliwości, a obywatele nie posiadają żadnego instrumentu, gdzie zgodnie z prawem mogliby powstrzymać skutecznie w prawie mogliby powstrzymać jakieś zapędy autorytarne Prawa i Sprawiedliwości, czy jakieś różne dziwne ruchy, które coraz częściej ta partia wykonuje. A kto będzie na miejsce Wojciecha Bakuna do klubu, który wygrał wybory? Tak, no zobaczymy jeszcze po rozmowie z tą drugą osobą, która jest po Wojtku Bakunie. Ja nie ukrywam, że wolałbym kolejną osobę, która jest na liście. Kolejną osobę, czyli... Magdalenę Targańską, kapitalna dziewczyna. Czyli nie Roberta Majkę, który jest pierwszy na liście po Wojciechu. To jest człowiek, którego polecił jeszcze w czasach, kiedy również pani rozpływała się, znaczy może nie pani konkretnie, ale również i pani media i inne media rozpływały się nad Kornelem Morawieckim, że to jest jedyna osoba, która taka kryształowa, która dostała się... Wszyscy się rozpływali, pani redaktor. No przepraszam, no był marszałkiem seniorem. Od lewicy po prawicy wszyscy mówią, że to jest najlepszy wybór, chyba jedyna osoba na listach Kukiz 15, która jest tutaj osobą transparentną, prawą, sprawiedliwą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest człowiek, który, pan Majka jest człowiekiem, którego desygnował pan Kornel Morawiecki. Zresztą pan Kornel Morawiecki tuż przed wyborami robił wszystko, by zmienić, przyjechał do mnie, robił wszystko, by poprzestawiać listy tak, aby na jedynkach znalazło się chyba 16 członków Wolnych i Solidarnych. Ja Bogu dziękuję, że nie uległem właśnie temu kryształowi wtedy, bo już by było po zabawie. Ale taki był plan, żeby na pana plecach wprowadzić posłów do Sejmu i później odejść, tak? Wie pani, no wiele osób do Sejmu weszło na moich plecach, bo na obiecując, patrząc mi w oczy i obiecując, że nigdy nie zdradzą postulatu zmiany ordynacji wyborczej, nigdy nie zdradzą postulatów obniżenia podatków, nigdy nie zdradzą postulatów apartyjności i niepobierania subwencji. Teraz niech pani zobaczy na ludzi, którzy odeszli, podnoszą rękę za podnoszeniem podatków, kwestionują, czy idą do partii, które kwestionują jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest durna ordynacja. Wie pani, ja nie jestem w stanie zweryfikować z 30 milionów ludzi w ciągu 3 miesięcy, jako nowy byt polityczny, zweryfikować nawet same jedynki. Nie ma takiej opcji. Nie ma. Nie istnieje. A propos durnej ordynacji, ma pan takie poczucie, że ordynacja jest durna, nie mając żadnego mandatu w sejmikach? No to spowoduje system... Prawie 900 tysięcy. Ale to nie tylko ja, głosów. Proszę pani. To również mają takie inne opcje polityczne, które, te mniejsze opcje, podmioty polityczne, partia Razem, czy ruchy miejskie i tak dalej. Dlatego, że często się zdarzało, że przez ten system Donta, który istnieje obecnie, on preferuje tylko duże podmioty polityczne. I zdarzają się takie, często zdarzają się sytuacje takie, że wpisywani są, czy jak gdyby do sejmiku wchodzą osoby, które miały 3-krotnie mniej głosów niż inni kandydaci, ale ponieważ ten system Donta preferuje partie, no to wchodzą z list partyjnych, a ci, którzy dostali, nie, na przykład 8 tysięcy głosów, muszą ustąpić miejsca tym, którzy dostali 2 tysiące głosów. No to jest sprawiedliwe? A w ogóle jak pan ocenia, że tak powiem, urobek samorządowy Kukiz 15, tak? Pani, szału nie ma, no bo 6% to nie jest duży, niecały 6% to nie jest duży wynik. Natomiast proszę sobie przypomnieć, że inne opcje polityczne wcześniej, na przykład Palikot nie był w stanie nawet list stworzyć do sejmików wojewódzkich. Więc w sytuacji, kiedy my nie pobieramy subwencji... Są też inne rady. Ja pytam jak pan ocenia rezultaty? Po drugiej turze dobrze. Po pierwszej tak sobie, natomiast jest z całą pewnością sukcesem, że opcja polityczna, która istnieje raptem 3 lata, w ogóle wprowadziła radnych. Jesteśmy w kilku powiatach rozgrywającymi. Czyli jesteście tym języczkiem uwagi słynnym. Tak, to jest ważne. Mamy oprócz tego prezydenta Przemyśla, czterech prezydentów się miast, było przez nas czterech na kolejni prezydenci miast, którzy byli przez nas popierani, wygrali wybory, burmistrzów, wójtów. Także tych osób jest powyżej setki z całą pewnością i uważam, że jak na początkujący taki byt polityczny... No i co pan zrobi z tym majątkiem, jakim jest bycie języczkiem uwagi? Z naszym, wie pani, tutaj jest właśnie mamy ten komfort, że nie musimy patrzeć na szyldy partyjne. Z kim podpisywać jakieś umowy koalicyjne. Po prostu przedstawiamy ofertę, a ofertą naszą jest nie wicestarosta czy szef Rady Miejskiej, tylko nasza oferta to jest transparentność, to są przede wszystkim konsultacje z obywatelami, zobowiązanie się do konsultacji z obywatelami, do corocznych referendów w sprawach kluczowych dla danego Czyli regionu. Czyli tylko program, żadnej koalicji kolejna pan nie sprawa, wyklucza? Kolejna sprawa, bo bardzo ważna i to jest jeden z podstawowych punktów, audyt urzędniczy. i redukcja niepotrzebnych miejsc urzędniczych, na przykład w powiatowych, pani redaktor, w powiatowych urzędach pracy, urzędach pracy i wyrównanie zarobków. Często ci z wcześniejszych rozdań pracownicy, tam zatrudnieni przez starostów ludzie, wielokrotnie więcej zarabiają niż ci urzędnicy, którzy pracują tam po 20 lat. Krótko, może być z PiS-em, może być z Koalicją Obywatelską? Oczywiście. Może być z PSL-em, może być z SLD, może być z każdym, kto podpisze tego typu porozumienie. Czy Donald Tusk ma rację mówiąc, że on jako nadzorca formalny służb specjalnych nie mógł ingerować w proces, który się odbywa za sprawą działania tych służb? Wie pani, to już jest kwestia do oceny przez prawników. Ja nie jestem prawnikiem i czekam na ten wynik tych wszystkich. No ale natomiast na pewno może wiele wątpliwości budzić fakt, że nie był powołany koordynator służb specjalnych i formalnie według mnie, mimo wszystko pan Tusk jest odpowiedzialny za to, że osoba, która jest po 9 chyba wyrokach, mówię o Marcinie P., która generalnie oszukała tyle osób, miała 9 wyroków, dostała niezgodnie z prawem te koncesje na loty, że... I za to jest odpowiedzialny premier Donald Tusk, ówczesny premier? Wie pani, to już muszą ocenić prawnicy. Ale natomiast według pana. Bo skoro... Co pan czuje? Wie pani, ja mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy nie powołał koordynatora służb specjalnych i nie zapewnił, a jednocześnie był formalnie odpowiedzialny za te służby, no to niezapewnienie ochrony kontrwywiadowczej jest bardzo ważnym i poważnym zarzutem. A czy służby powinny były objąć parasolem ochronnym syna premiera, nawet wbrew woli premiera oraz tegoż syna? No oczywiście, tylko że tak jak jeszcze raz, oczywiście też tak uważam, natomiast tak jak mówię, formalnie zwierzchnikiem tych służb był premier. I w związku z tym... No bo nie było koordynatora. Ja rozumiem. Ale jeżeli premier uważał, że to jest niepotrzebne, to mimo wszystko ABW powinno nalegać, no służby premier, powinny nalegać. Jeżeli premier wydał dyspozycję, że nie zajmujcie się moim synem, no to jest odpowiedzialny za to, że się te służby synem nie zajmowały. Czyli nie mogły się wtedy służby mu sprzeciwić, gdyby rzeczywiście wydał takie dyspozycje. Na z jakiej racji miałoby się sprzeciwić, skoro no to jak? No przecież on jest formalnie szefem. Musimy kończyć. Co pan zaśpiewa na Stadionie Narodowym 10 listopada na wielkim koncercie? Tajemnica marketingowo-służbowa. Nie. A jak pan spędzi 11 listopada? Czy będzie pan może obok Donalda Tuska, który powiedział, że odrzuca zaproszenie Macrona i będzie w Polsce, bo jest Polakiem, a Polska jest osamotniona? Przerażające jest to, że właśnie te obchody stulecia niepodległości Polski, naprawdę tak ważnej rocznicy, pokazują zamiast tej narodowej konsolidacji zapomnienie choć na ten jeden dzień o tak głębokich podziałach, pokazują właśnie, że te partyjne interesy stoją ponad... Już jesteśmy po czasie. Czy pan zapomni o partyjnych interesach? Pan nie jest w partii, ja wiem. O interesach swojego ugrupowania i stanie pan obok tych, których pan na przykład nie bardzo lubi. Proszę pani, jeżeli ja muszę mieć wybór między jednym a drugim, no to prawdopodobnie stanę zupełnie gdzie indziej. No, po prostu nie chcę brać udziału w tych, nie chcę się tutaj polaryzować w jedną czy Dziękuję. Drugą stronę. Paweł Kukiz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Dzień dobry. Pani Kasiu, potrzebuje odmiany? Zapraszam, pani Aniu. Takie gęste włosy, tyle możliwości. Może skrócimy i odświeżymy kolor, a może jaśniejsze refleksy albo sombre? O, świetnie. A mogę już zapłacić kartą, bo gotówki jak zwykle nie mam. Oczywiście, mam już terminal i nie muszę klientom niczego odmawiać. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa. Sięgnij po darmowy terminal i nie trać klientów chcących płacić kartą. Szczegóły na www.polskabezgotówkowa.pl. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na infekcje intymne. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Po pierwsze to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kolejne przypadki podejrzenia zachorowania na odrę. Do szpitala w Chełmie trafił uczeń liceum pochodzący z Ukrainy, mieszkający w internecie we Włodawie. Prawdopodobnie nie był zaszczepiony. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić liczbę osób, z którymi miał kontakt. Z kolei do szpitala powiatowego w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem trafiła 28-letnia kobieta mieszkająca w Dobrym Mieście. Ukrainka jest na oddziale zakaźnym ostródzkiej placówki. 100 osób, które miały z nią kontakt, zostało objętych akcją szczepień. Wcześniej zanotowano 18 przypadków podejrzenia zachorowania na odrę na Mazowszu. Wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych będą testem dla prezydenta Donalda Trumpa i przesądzą o układzie sił na najbliższe 2 lata. Obecnie przewagę 23 miejsc w Izbie Reprezentantów mają Republikanie. Sondaże dają niewielką przewagę demokratom. Eksperci przypominają jednak, że 2 lata temu sondaże wskazywały na zwycięstwo Hillary Clinton, a wybory prezydenckie wygrał Donald Trump. Wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych odbywają się co 2 lata. Amerykanie wybierają wówczas 435 członków Izby Reprezentantów i 1/3 Senatu. Spore utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej numer 19 na odcinku Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. Zderzyły się tam 2 samochody, ranna została 1 osoba. Policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Centralny port komunikacyjny, który ma połączyć szybką koleją największe miasta w Polsce, jest jednym z tematów, z którym do Szanghaju przyjechała polska delegacja. Trwają tam międzynarodowe targi importowe. Centralny port komunikacyjny to jeden z głównych długoterminowych projektów inwestycyjnych polskich władz. Minister Marek Suski po spotkaniach w Szanghaju potwierdził, że ten temat budzi duże zainteresowanie wśród chińskich inwestorów. Ich firmy, które zajmują się budową kolei, czy różnego rodzaju infrastruktury lotniskowej, budową pasów startowych, czy terminali, wszyscy są zainteresowani, badają możliwości, spotykają się z ministrem Wildem. Centralny port komunikacyjny miałby stać się tak zwanym hubem logistycznym, w którą kluczową rolę odgrywałoby lotnisko, ale też powiązane z nim infrastrukturalnie terminale kolejowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Wracamy do Polski, ale zostajemy w temacie transportu. Do końca grudnia oddanych zostanie 370 km dróg zamiast zapowiadanych jeszcze na początku 440, pisze dziś Rzeczpospolita. Jak mówi gazecie Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, koszty w branży poszły do góry nawet o 30%. Jak mówi, przy umowie wartej 1 mld zł, wykonawca może stracić 60-70 milionów złotych. Z końca listopada na przyszły rok przerzucono już uruchomienie 2 odcinków autostrady A1 pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami. Niewiadomą pozostaje także ukończenie w marcu przyszłego roku odcinka A1 omijającego Częstochowę, który budują włoskie spółki.

Za 15 minut dziewiąta będziemy trochę przyspieszać? No mama, strojowo tak u pana się tutaj zrobiło. Się zrobiło, wzięło samo, się zrobiło. To przyspieszmy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? Ale za chwilę przyspieszymy, bo w takim razie, żeby takich skoków nie robić mocnych, to zaczniemy od Agi Zarian, która rusza w trasę koncertową promującą nowy autorski album High and Low. Muzyka na ten krążek została skomponowana do tekstów napisanych po angielsku przez wokalistkę. Aga Zarian dzieli się w tych tekstach swoimi emocjami, refleksjami na temat otaczającej jej rzeczywistości. Autorami kompozycji są wybitni jazzmeni: Dawid Doruszka, Dariusz Oleszkiewicz, Michał Tokaj, Marcin Wasilewski. Kilka piosenek skomponowała sama Aga. W nowym repertuarze oprócz utworów autorskich pojawią się też interpretacje utworów Paula Simona czy Stevie'ego Wondera. Muzycy, którzy zostali zaproszeni do udziału w nagraniu płyty i koncertach, wspólnie wykreowali nowe brzmienie zespołu i sama Aga zapowiada tę trasę słowami: nowa autorska płyta, nowe piosenki, nowe emocje, nowy skład. Good vibes only. We walk to Brewhall's door, along the path of River Stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken bones. I to słychać, prawda? To dodam, że koncerty 14 listopada w Krakowie, 15 listopada w Łodzi, 17 w Białymstoku, a 20 w Warszawie. Aga Zarian zaprasza. Zaprasza też ta pani. On zmienił mnie, mój Charlie, Charlie. To zaczęło się latem, rok wstecz. No i my wiemy, co było dalej i jak to się skończyło, bo Ania Dąbrowska wystąpi z repertuarem The Best Of, więc była okazja, by przypomnieć ten utwór. Nie wiem, czy publiczność domaga się na koncertach od Ani, ale być może, niewykluczone, zobaczymy. W listopadzie i w grudniu będzie okazja zobaczyć, posłuchać. Każdy z 6 dotychczasowych albumów studyjnych Ani Dąbrowskiej pokrył się platyną, więc jest z czego wybierać. Wokalistka nagrodzona została 9 Fryderykami, a kompozycje i teksty jej autorstwa ma w swoim katalogu wiele polskich topowych gwiazd muzyki popularnej. Charlie, przestań, proszę. Był mą podróżą. Zobaczmy. Sprawdźmy. Był mą podróżą. Dobrze. Tak jest. Bardzo podróżą. Dobrze. Znakomicie, brawo. Ale mam taki układ, widzę, że była Aga, Ania i teraz będzie... Ale teraz będzie coś z zupełnie innej beczki i to jest to przyspieszenie, o którym mowa. Bardzo proszę. Nóżka może tupać, może chodzić, można się cieszyć, podskakiwać radośnie. Wszak dzień piękny, słońce za oknem, nie tylko w Warszawie. A mistrzowie celtyckiego punk rocka już w drodze do Polski. O, to gdyby statkiem płynęli, to tak można byłoby powiedzieć, bo zagrają 31 stycznia w warszawskiej Stodole w Login Molly. O, już legenda punk rocka celtyckiego. Często porównywani do Pop czy do Dropkick Murphys, Amerykanie nie odżegnują się od swych funkowych korzeni. Ich muzyka wiele zawdzięcza takim grupom jak The Clash czy Stiff Little Fingers. Grupa Flogging Molly powstała w roku 1997, a więc już ponad 20 lat temu, a nazwa jej pochodzi od Molly Malone z irlandzkiego pubu w Los Angeles. Jest to grupa złożona z wielu muzyków. Iluż tam gra, nie sposób policzyć, sporo instrumentów, jest zabawa, jest znakomita energia. Polecam serdecznie. Wejściówki na warszawski koncert są już dostępne, a takie pijane kołysanki grają. It's